چدولا مراد پا آدم احترام سرا آدم احترام سے اعتبار دے وضع اول دائے وضع اول دا مطلب چا اول دے وضع وضع کری دی نو دے ندی مکترین دے زمانی سرا اس نتا یلی تو اسماء افعال دارنگی دی فا اول وضع کری تو وضع زمانی سرا دا احترام دے زمان دا بیتا والعارض دے استعمال کی چکلا پا استعمال کی تو منا دے امر یا دے مازیش ول نو زمانی سرا مکترین سول فا اول وضع کری کی احترام دے زمان نو ذکا دیر نکل دی یاد مصدر یتنا پا اصل وضع کی مصادر دی مصدر کو اسم دی ولا عثمانہ نشنا ذکا روائی دا تذبیر دا جی ارواز ارواز مصدر دی یا پا اصل وضع کی دی زرتی لکا اماما کا ایس اسم فیل دی ومانا دی خوز یا پا اصل وضع کی دی تشای دی سوتیت تی اسوات تی فاس ما دی اسمائی اسوات تی تی لکا سهما ایس اسم مانا دی امر تر بنا تشوی دی نو پا اصل وضع کے دائی کی اکرام دے زمان نشتا مراد دولت آئے اکرام دے اکرام پا اصل وضع کی اتراز دائی تعریف تے اسم دے مانع جو دو خلد غیر نہ رہے دا تعریف تے صادق تے پا افعال منسالخہ آنے زمان نمی افعال منسالخہ آنے آغا افعال چی دا ایک زمانہ نا خلی کری شوی بھی لگا افعال مدخہ ازم افعال مخاربہ نو جواب دا دائی چی پا تعریف تے فیل کی چی دارو گولی دی چی اکرام دے زمان بھی دے مانے ولا دا مراد ہے وضعن او پدوی کے پا اصل وضع کے اقتران بے زمان وام او دا خو پا استعمال کے دنے خالق رئی کلا ذکا خوی تا منسلخا یا یہاں کانی چدی کے اصل وضع کے زمان نوائے بے انسلا خود اشارت لا اعتراض دائی چکین تعریف تے اسم دے وکو تا دے صادق شپا مدارف اندے ذکا تا یہ چی اسم آ کالی باندو چا نوی دا مانا ہے پا وسی یوز منی سرا نو اے مداری مانا نا دے یوز منی سرا خوند پا وسی پا خپلا مانا دلت حق لائشی بلکہ آخ پا وسی یوز منی سرا جواب اول خو میر دانه باندې چې مضارع په وستو ای مضارع مشترکه ده بین الحال و الاستقبال بلکې حقیقت ته په استقبال کې یو وضعب یا مضب ده ده بل حقیقت ته په حال کې نه یې په اعتبار د اصل وضع سره په وست ولا دغه سره د یوې زمینې سره نو ای اسم نه اوه ده که اومانی چې مشترکه ده بین الحال و الاستقبال نو بیا می دا وی چې دلالت په دوی زمینې باندې چې کو دا مستردم نه دلالت نه په واز نه ده دکه چې یو په زمونه دوی کې موجود دی نو چې دلا دې معنا په وسې دوی زمونه سره شولا نو په یو سره خاص شولا دکه دلت علي زمانه ای نه اکتران د زمانه د مستلزم د اکتران را په یو زمونه دی اعتراض دی چې هر کله چې مضارع دلت په دوی زمونه باندې وکاو دا په عموم دی مشترک دی جواب دی چې کسا یو عموم دی مشترک دی تیر اراده چې ته دی ولا فزنا په یو واقع مختلف معنی وکړي دام دی جائے گا یہ عموم دے مشترک ہے پر دلالت کی چیلو کو دلالت پڑھے رہے مادے میں نکڑائی شی دا جائز ہے دا خود اول سر کا لکلا دی مجائز ہے چھو واضح آجی ہوا سر اللہ کو دیدر مانے دیکھر آواز آتا دانا دے باطل باطل آگا دے چھو عموم دے مشترک پر ارادہ آگی اعتراض دے مقصود کو پہل منع فاکر بخص قبل دی دے اخوال دے کلمہ دے کلام نا انہی معرفت دے اخوال دے وہ مصنف تاریخ دے کلمہ دے کلام دے کہا وکر چھو معرفت دے اخوال پہلا کرے موقوف ہو نو آمو کو بنا لہی نا مقصود سر فتح شدہ اشتغال پا خواست اسم مندے دا ہونا مقصود دائی انا مقصود بنا لہی دے مقصود دائی ودا اشتغال پا غیر مقصود کرائی جواب اسم لگا دو وجودہ دی یہ وجود ذہنی دائی بلی وجود خارج دائی وجود ذہنی دے اسم چدائی پیدا اندلائی کی جو پا تعریف کرا وجود ذہنی دائی بنا دی چدائی حقیقت تو پیدا لے وجود خارجی دے اسم پا عبارت کے چطے بجانے دا پا خواست سرا ملی نو دې وجه نه لکه څرنګه چې تعریف دې اسم ضروري و چې وجود ذهني و پیژندلای شي دا رنګه یې ضروري و خواص ذکر کول ها چې وجود خارجي و پیژندلای شي چې یو شو واضح شي یو د ډېر بصیرت خو څه فائدہ وکړو چې فضل دې کوم وکړو چې ډېر بصیرت څنګه کا حواس ذکر و من حواس دې وجه حذر بدل څنګه خواص کې دادو چې دا خاصا چې دا خالي نه وي اول خو دې خاصه تعریف دی ویني ما یو جد کې ولا یو جد په غیري پتا دې شي دته یي چې په خپل کې موجود دی او په غیر کې نه موجود دی هیڅ وجه له حاضر بده پنځه خواص کې دادو چې دا خاصه د اسم مخالی نه وي یو لفظي وي یو معنوي وي یعنی یو د جنس سره لفظ نه وي یو د معنی سره تعلق لري کچیر تا لفظي وي د لفظ سره تعلق لري نو یا محل د ورود اوال د اسم یا اخر د اسم کما محل د ورود اوال د اسم الف لام کما محل د ورود اخر د اسم می فاخر د اسم ورود دی یو لفظ حرکت یو تابع د حرکت کپخله حرکت دا جر اکه تابع د حرکت دا تنوین اکچر معنوی وی نو یو پا زمن دی مرکب تام کی وی یا پا زمن دی مرکب ناکس کی کا پا زمن دی مرکب تام کی وی اسناد اکا پا زمن دی مرکب ناکس کی وی دا اضافه اعتراض دی بنا دی متن پا اختصار دو نو دا سی بیلی وی وخواسو دا من تکای دل رکڑا وی جواب دا خواس جمع دو دا من تبعیز دی پرا دی منا دا دو چه زن خواس تی اشرا وکرا متانی بسرا چه دا کم دا ذکر کردی دا زن خواس تی بسول دان دی نور دیر دی اعتراض دی چه دو خود ذکر کردی پینزه خواس تی نو ادب دی پرا خو جمع کلا تا استعمالی دی او خواس تو سیغا دی جمع کسرت دو اخو سا دکی دی دی لاس و دی لاس را پس تی پرا استعمالی دی جواب دا دی چه جمع کسرت دا سیغا دی پرا ذکر کردی چه پلا تنبیه خاصی لاشی چه پنفس الامر کو واقعا کے خواس دیر دی حالی دان دی اعتراض ہے چہر کلا پر نصر امر کے حواس دیر بھی بدویر مصنف اکتفا پدا پنجا وکڑا نور بعد بھی ذکر وائی جواب سے جواب دلائی چدا پنجا ذکر ذکر لگ لسو ہو رہتے ہا ذکر چدا مشہور دیر دی اور دکھا استعمال دیر دائی اسی دو وجہ نادا ذکر لگ نورا سدان دائی چدا حواس معظمہ مکبرہ دیر